Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Гедымін дэманстраваў гатоўнасць далучыцца да заходняй Еўропы двума шляхамі. Па-першае, даводзіў еўрапейцам, што Літва спрыяльная для іх краіна. Па-другое, дэклараваў жаданне хрысціцца па каталіцкаму абраду. У апошнім Літва ўжо мела даўні вопыт, пачынаючы ад Міндаўга і да часоў Віцяня. То быў адпрацаваны вялікімі князямі літоўскімі дыпламатычны прыём у змаганні з ордэнам. У студзені 1323 году Гедымін распачаў шырока закроеную дыпламатычна-прапагандысцкую акцыю па абодвух кірунках. Яна складалася як з дэкларацыяў, так і канкрэтных дзеянняў. Сваім рупарам гаспадар абраў грамадзянаў гораду Рыгі, якія былі жыццёва зацікаўленыя ў мірным гандлі па ўсёй Прыбалтыцы і Белай Русі. Акрамя таго, рыжане здаўна знаходзіліся ў сур'ёзным канфлікце з інфлянскай філіяй тэвтонскага ордэна і гэтаксама даўно карысталіся ліцвінскай збройнай дапамогай супраць інфлянскіх рыцараў-крыжакоў. Менавіта ў рыжскай канцылярыі рыхтаваліся на лаціне тагачаснай афіцыйнай мове заходняй Еўропы знакамітыя лісты Гедыміна. Рыжане дапамаглі не толькі напісаць пасланні ліцвінскага гаспадара, але і даставіць іх адрасатам. Лісты былі скіраваныя да папы рымскага, буйнейшых паўночна-нямецкіх гарадоў Брэмена, Готланда, Грэфевальда, Зунда, Кёльна, Любека, Магдебурга, Растока, Штральзунда, Шчэціна. Усе яны, як і Рыга, былі сябрамі магутнай ганзы, дамінаваўшы на паўночным і балтыйскім морам. Іншыя лісты былі скіраваныя да манаскага ордэну дамінікан. Са зместу лістоў вынікае, што яны мелі мэтай не толькі нашкодзіць ордэну, гэта значыць падарваць ягоную рэпутацыю ў Еўропе. Гедымін сапраўды намерваўся адкрыць сваю краіну для заходнееўрапейцаў. Ён несумненна быў у курсе вялікага каланізацыйнага руху з перанаселенай заходняй Еўропы на ўсход, так званай каланізацыі на нямецкім праве. І ведаў пра выгоды гэтага руху, хоць бы на прыкладзе за гаспадаравання нямецкімі і польскімі каланістамі суседніх ордэнскіх прусаў. Thank you. ліста да рымскага першасвятара, датаванага студзенем 1323 году, відаць, што Гедымін выдатна арыентаваўся ў падзеях амаль стогадовай гісторыі сваёй краіны. Ён напамінаў, як цытую, ягоны папярэднік кароль Міндаўг быў павернуты ў хрысціянскую веру, але з-за абуральных несправядлівасцяў і бясконцых здрадаў магістра братоў тэўтонскага ордэна усе адверы адпалі, таксама як і мы, у выніку чынімых нам крыўдаў, да сённяшняга дня знаходзімся ў аблудзе нашых продкаў. Яшчэ Гедымін нагадваў, як вялікі князь Віцень запрасіў да сябе двух місіянераў, манахаў-францішканаў, збудаваў ім касцёл, а тэўтонскія рыцары, цытую, паслалі вакольнымі дарогамі атрад і падпалілі гэты касцёл. Гедымін сцвярджаў, што ён не з'яўляецца ворагам каталіцкай веры і таксама прыняў у сябе манахаў-францішканаў, а яшчэ дамініканаў, даўшы ім поўную свабоду пропаведзі і хрышчэння. Спецыяльна дзеля гэтага ён збудаваў два касцёлы ў сваёй сталіцы Вільні і аднавіў спалены крыжакамі касцёл у Наваградку. На заканчэнне паслання вялікі князь заявіў пра свой намер хрысціцца і, што самае цікавае, наўпрост назваў прычыны, якія схілілі яго да такога рашэння. Варта дакладна працытаваць гэты фрагмент ліста, бо праз некаторы час справа дайшла да спрэчкі наконт ягонай дакладнай інтэрпрэтацыі. Цытую. «Але цяпер, святы і правялебны ойча, мы старанна умольваем, каб вы звярнулі ўвагу на нашае гаротнае становішча, бо мы гатовы, як і іншыя хрысціянскія манархі, васімам следаваць і прыняць каталіцкую веру, абы толькі нас ні ў чым не прыцяснялі вышэйзгаданыя мучыцелі, а менавіта вышэйзгаданыя магістр і браты». Гэтае дакументальнае сведчанне, напэўна, самае дакладнае і шчырае вытлумачэнне прыхільнасці да каталіцтва не толькі Гедыміна, але і ўсіх вялікіх князёў літоўскіх, выдаваўшых падобныя дэкларацыі. Яно таксама сведчыць, што Гедымін кіраваўся найбліжэйшымі, больш тактычнымі, чым стратэгічнымі мэтамі. Гаспадар не разумеў, пэўна і не мог тады яшчэ зразумець, вялікага стратэгічнага значэння далучэння яго краіны да цывілізацыі Захаду. Прызнанне Гедыміна фактычна сведчыла, што тэўтонскі ордэн меў поспех у выкананні сваёй афіцыйнай місіі сілавога пашырэння каталіцкай веры. Іншая справа, што існавала відочна супярэчнасць паміж афіцыйнай ідэалагічнай дактрынай ордэна і ягонымі канкрэтнымі матэрыяльнымі інтарэсамі ў Прыбалтыцы. Паводле духу і літары дактрыны, ордэнскія рыцары павінны былі адразу спыніць любыя ваенныя дзеянні пасля згоды паганскага ўладара прыняць хрысціянства. Аднак на той час ордэн ужо страціў свой экстэрытарыяльны характар і быў арганізацыяй тэрытарыяльнай, меў уласную дзяржаву, галоўную апору, гаранту і сродак свайго існавання. Дзяржава развівалася паводле ўласнай логікі, для яе нармальнага функцыянавання і выжывання варожым атачэнні найперш патрэбна было забяспечыць рост тэрыторыі. Канкрэтнай жыццёва важнай задачай стала аб'яднанне па сушы прусаў з інфлянтамі менавіта па заваёву Жамойці. На перашкодзе ж стаялі не толькі самыя жамойты, прынамсі большая іх частка, але і вялікае княства літоўскае. Thank you. Эфиры радио «Рация», программа «Спокон веков». «Спокон веков». Историчная литературная программа Олеся Краўцевіча. Кіраўнікі ордэну несумненно задаваліся пытанням. Што ім рабіць, калі пры Балтыцы не застанецца язычнікаў? Кінуць усё, здабытую неймаверным высілкам краіну, наладжаную дзяржаву і пераносіцца в іншае месца, туды, дзе ёсць патрэба змагацца з паганцамі, напрыклад, татарамі. Дарэчы, такая прапанова крыжакам складалася. Пакінуць свае замкі, здабыткі, дабрабыт і пачынаць усё ад пачатку без ніякіх гарантый на поспех. Прагматычныя дзяржаўныя інтарэсы вымагалі наяўнасці ў прыбалтыцы язычнікаў, каб апраўдаць тут сваю прысутнасць, атрымліваць з Еўропы зброеную і матэрыяльную дапамогу, у тым ліку і праз функцыянаванне сваіх канвентаў у розных краінах Заходняй Еўропы. Паводле такой логікі, калі ліцвінскі гаспадар дэкларуе гатоўнасць прыняць хрысціянства, то трэба даказаць, што на самой справе ён хітруе, прыкідваецца і намерана выконваць свае абяцанкі. Непрыналежныя да тэтонскага ордэна хрысціянскія місіянеры не могуць мець у Літве добрых умоваў для працы. Адсюль сцвярджэнне Гедыміна пра мэтавае знішчэнне крыжацкім атрадам касцёла ў Літве нельга лічыць неверагодным. Неўзабаве гаспадар выслаў чарговы ліст 25 студзеня 1323 году да грамадзянаў нямецкіх гарадоў, у якім паведаміў пра перапіску з папам рымскім, пра сваё жаданне хрысціцца, увага, ўжо ў другім лісце пра гэта мова, пра станоўчы адказ папы і, галоўнае, запрасіў на сталае жыхарства сваю краіну прадстаўнікоў розных грамадскіх станаў – святароў, рыцараў, зброяносцаў, купцоў, лекараў, рамеснікаў. Пералічваў нават рамесныя спецыяльнасці – кавалі, вознікі, шаўцы, гарбары, млынары, пекары, лавачнікі і любыя іншыя заходнія спецыялісты. «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.